dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje jeszcze tylko dziś. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To trójka. Jest to środa, 22 maja. Minęła 10. Serwis Krzysztof Zyblewski. Irlandia uznaje niepodległą Palestynę. W przyszłym tygodniu mają to zrobić także Hiszpania i Norwegia. Za kwadrans w Sejmie informacje o stanie bezpieczeństwa państwa przedstawi ją posłom szef MONU. Wracają burze z gradem i ulewnym deszczem wystąpią na zachodzie i południu kraju. Irlandia oficjalnie uznała państwo palestyńskie. Ogłosił to premier Simon Harris, mówiąc, że to historyczny i ważny dzień. Szef irlandzkiego rządu podkreślił, że Irlandia uznaje państwo palestyńskie, aby wspomóc proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. Czynimy to, ponieważ wierzymy w wolność i sprawiedliwość jako podstawowe zasady prawa międzynarodowego. I ponieważ wierzymy, że trwały pokój można zbudować jedynie w oparciu o wolną wolę wolnych ludzi. W odpowiedzi władze Izraela wezwały swojego ambasadora z Dublina na konsultacje. Hiszpania uzna państwo palestyńskie we wtorek, zapowiedział w parlamencie premier Pedro Sanchez. Tego samego dnia niepodległą Palestynę ma uznać także Norwegia. Premier Jonas Gahr Støre podkreślił, że rozwiązanie dwupaństwowe leży w interesie Izraela. Szef norweskiego rządu dodał, że sytuacja w regionie pokazała wyraźnie, że bez odniesienia się do dążeń palestyńskich niemożliwe jest osiągnięcie pokoju i stabilizacji. Palestyna ma swój własny konsulat w Norwegii od 2011 roku. Oba kraje łączą również stosunki dyplomatyczne. Od kilku lat norweskie władze używają słowa Palestyna w odniesieniu do terytoriów palestyńskich na Bliskim Wschodzie, a na początku maja Norwegia zagłosowała za członkostwem Palestyny w ONZ-cie. Do tej pory ponad 140 państw uznało państwo palestyńskie. Większość to kraje w Afryce, Ameryce Południowej i Azji. Za kwadrans posłowie mają wysłuchać informacji szefa MONU o stanie bezpieczeństwa państwa. Będzie się temu przysłuchiwać prezydent Andrzej Duda. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w naszym sejmowym studiu. Dzień dobry. Witaj. Powiedz, jak będzie wyglądał ten punkt posiedzenia Sejmu? No rzeczywiście, tak jak mówiłeś, wicepremier, szef MON wyjdzie dosłownie za kilkanaście minut na salę obrad. Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawi obszerną informację na temat stanu bezpieczeństwa Polski i poruszy zarówno kwestie, które dotyczą sytuacji na froncie ukraińskim, bo jak wiemy, to bezpośrednio przekłada się na poziom bezpieczeństwa w regionie państw wschodniej flanki NATO, ale także informacje o działaniach, jakie podejmuje resort obrony, polski resort obrony, jeśli chodzi o wzmacnianie armii, o planowane zakupy modernizacyjne, a także rozwijanie liczebności wojska. Marszałek Szymon Hołownia tuż przed otwarciem tych dzisiejszych obrad mówił, że po wystąpieniu szefa MON zaplanowano debatę. Przeprowadzimy nad tym dyskusję i mam nadzieję, że odbędzie się ona w spokoju, przy dużej frekwencji i wiele klubów prosiło o taką informację od bardzo dawna. Rozumiem, że dzisiaj zostaną usatysfakcjonowane informacjami ministra, bo dobrze wiemy, w jakiej sytuacji się znajdujemy, jeśli o bezpieczeństwo chodzi. I tak jak mówiłeś, informacji ministra obrony będzie przysłuchiwał się prezydent Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda. Po zakończeniu wystąpienia szefa MON ma zabrać głos. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Jednym z pierwszych zadań Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów powinno być wyjaśnienie tzw. afery hejterskiej, w której uczestniczył podejrzany o szpiegostwo sędzia Tomasz Szmyt. Tak mówi w Trójce mecenas Michał Wawrykiewicz, współzałożyciel inicjatywy Wolne Sądy. Jak informowały media za poprzednich rządów, sędzia Szmyt należał do grupy urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, która upubliczniała materiały kompromitujące sędziów sprzeciwiających się reformie wymiaru sprawiedliwości. Mecenas Michał Wawrykiewicz mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że w aferę mogły być zamieszane rosyjskie służby. To była sytuacja zupełnie niewyobrażalna w demokratycznym państwie prawnym, kiedy urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, inspirowani przez najwyższe władze, wyciągali teczki z danymi wrażliwymi, sędziów szukali kompromatów, potem pas transmisyjny przez media, tak zwane publiczne, ale będące wtedy tubą propagandową partii, do troli internetowych. To była sytuacja niesamowita, więc to trzeba zbadać także, ponieważ pan Szmyt był aktywnym członkiem tej grupy. Wczoraj premier wydał zarządzenie o powołaniu Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Badane będą lata 2004-2024. Wstępny raport ma być gotowy latem. Synoptycy zapowiadają powrót burz z ulewnym deszczem i gradem. Niewykluczone lokalne podtopienia. Najnowsze prognozy sprawdzała Marta Szulborska. Najsilniejsze burze przejdą przez zachodnią, centralną i południową Polskę, mówił synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron.

12 minut po godzinie 10 w studiu. Pierwszy z gości na żywo dzisiaj w audycji Dobrego Dnia, wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy o tym, co przygotowaliśmy wspólnie razem z wami, myślę o Dniu Mamy, Taty i Dziecka na 26 maja, to zagadaliśmy się tutaj o tym, że pan jest bardzo aktywnym gościem, tak jak ja. Pan kocha bieganie i szykuje się pan do triatlonu, tak? To takie małe marzenie. Rzeczywiście robię półmaratony, mam maraton za sobą, w tym roku przygotowuję się do następnego maratonu. Ostatnio półmaraton w Białymstoku, za kilkanaście dni w połowie czerwca do Wrocławia na półmaraton, tam wieczór, myślę, że... Świetny półmaraton, biegł pan w półmaratonie w Wrocławiu? Nie, to jest... Kapitalny, bo to jest ten nocny. Tak, tak, tak. Świetnie, wiedzie najfajniejszymi częściami miasta, naprawdę super, super przeżycie. Moglibyśmy długo chyba pogadać o bieganiu i triatlonie. Ale to jest związane też chyba z dzisiejszą naszą rozmową. Bo proszę taką, bardzo, przechodzimy płynnie. Mamy taką akcję w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Czytaj i wejdź do gry. Łączymy sport i aktywność fizyczną. Uważamy, że te dwie aktywności po prostu łączą się w parze. Te osoby zazwyczaj są traktowane tak rozłącznie, że ktoś, kto uprawia sport, to może nie czytać książek, a ci, którzy czytają książki, to lepiej, żeby tego sportu nie uprawiali. To prawda, nie, jest nie, taka nie, obiegowa nie. opinia, to nieprawda. Trzeba po prostu jedno i drugie. Wstajemy rano, mocny trening, później prysznic, kawa, książka w autobusie, w tramwaju, później kiedy mamy... Czy to jest pana plan dnia? Mam taki weekendowy... bo ja dosyć dużo staram się aktywnie spędzać czas, ale aktywnie i fizycznie, i intelektualnie, bo staram się po prostu o tym, o czym opowiadam, również dawać dobry przykład, inaczej by po prostu nie miałoby to najmniejszego sensu. To poopowiadajmy o tym, co wydarzy się 26 maja w Trójkowym Ogrodzie przy Myśliwieckiej 3/5/7. W Dzień Dziecka 1 czerwca, a my już z Trójką rozpoczynamy to 26 maja w ogrodach, w przepięknych ogrodach Trójki. Spotykamy się, żeby z animatorami, żeby pokazać, że właśnie czytelnictwo ma dobre strony, prorodzinne, łączy przede wszystkim taki element, który jest bardzo ważny współcześnie i kładziemy na to bardzo dużą uwagę, czyli pokłady afektywne, emocjonalne, które buduje się w rodzinie. Trochę oderwać się od tych rzeczy przyjemnych, czyli od smartfonów, mediów elektronicznych. Ja wiem, czy to przyjemne. Ja uważam, że to jest współcześnie, że to jest opium, w szczególności nie tylko dla młodych ludzi. No to opium daje przyjemność na chwilę. Tak, i strasznie uzależnia, ale kiedy jakby odrzucimy to, zrobimy sobie taki detoks, kilka dni bez telefonu komórkowego, jest to po prostu możliwe i sięgniemy do książek, okazuje się, że naprawdę ten czas jest piękny.